سجدہ دے صورت حامی مومن پسر آوڑا سورہ حامیم سجدہ و تموی سورہ فصلت و تموی سورہ اقوات و تموی مکی صورت رد شرک و شزمر کے مومن کے دوارو دی صورت کی دفع شبہاتو سلورو سلور شبہاتو داغی جوابات تھی دویم داو چل تکی دا مجادلین و ذکر شو سورت حامی مومن کی چھ جگڑی کئی سلور دلے ہوئی نصور حامی سجدہ کی بہوئی چھ خلق دا قرآن نمانی کئی وی لا تسمعو لحاظ القرآن دی توق مگدے ہوئی خوا درہم داو چھ اغا مجادلین چمخ کی صورت کی تیر شو دی صورت کی وطا اللہ خپل دشمنان ہوئی دوزل اعداء اللہ اعداء اللہ دوزل اللہ دشمنان دی و توحید کی جگڑی کی خواہ دوزل سلورم داو چی مخی ہوئی فاخستهم فکیف کان عقاب چومینی والنظم عذاب غیل ارسنگ شو دوزلی ادوان منی با دی صورت کی پیش کی تعدیان و سمودیان اپین زم داو چمخ کی دعوی ثابت شوا دوارو سورتنو کی یو کی بلفظ دا عبادت سور زمر کی اول کی بلفظ دا دعا نسور حامیم سجدہ کی ہوئی چه استقامت اختیار کے او سلین اکار واخلے دی مسلی تک لکشے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ذرشم کی ہوئی شپغم دا چې صورت حامی مومن کې شان بیان کړو مومنانو چې عزیز پارا پارش کې ملائکو دعاګانې غواړي درې دعاګانې ذکر کړي سورہ حامیم سجده کې به وایي چې دلته دنیا کې وته وایي ملائک چې موږ دې مرګریو موږ در سره یو دلته ولا مرسته ورکړي ښا ووم داو چلته کې رجل مؤمن وایي چې انا ادعوکم الی العزیز الغفار تاسو له دعوت تر کوم نو حامیم سجده کې به وایي چې ومن احسن قولا ممن دعا الی الله د دین ابل خیسته کارشتا چو بند دعوت ورکی چالا دلتے صفتو کو تعریفو کھا دغز گورا تم دا چہام میم مومن کیوی چو میں یقوم الاشہاد چکم ورد باندی گواہان ادری گی تو تفصیل سور حامیم سجدہ کی راگی چہ گواہان سدی شہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم دا دا بدن سترگی و گناہ سرمنی دا پا کی دی کنا خواہ دا غسیل تیت صبر ذکر کو چی فاسبر ان وعد اللہ حق حامیم سجدہ کی بوئی چو ما یلقا الا الذین صبرو دا مرتبی نحاصلی کی بید صبر نخواہ وما یلقا الا ذو حظ عظیم د صورت دعوا د سلور شبو جوابونه سوره حامیم سجده کې د سلور شبهات او جواب دي اوله شبهه د دې دعوا چې پیغمبر مصطفی خبره نه پويګو دغه جواب وکي چولې نه پويګي پینځم آیات کې انما انا بشر مثلکم تازو بشان بندیم کنا سنگا زمان پا خبرانا پوئی گئے او خبرمی سم راسانا دا یوحا الیا انما الہکم الہ واحد پدی نا پوئی گئے نصب بحث با پدی باندیو کیو تخویف دنیاوی عادیانو سمودیانو دا حلاکت ذکر باو کی بیا دویم شبه دا چې مونږ ستا خبره نشو منلې ځکه مونږ یریګو ستا خبره ومنو په ځان یریګو په ځان چل ورا سروش ته پینځشتم آیات کې جواب دی وقیدنا لهم قرانا فزینوا لهم ما بین ایدیهم ما خلفهم اللہ وی دا سوک دی یری او شیطانان دی ایمان راوڑا چی دین اخلاص چی دا خوش اگا چا سر مرگری چی ایمان راوڑی پا قرآن سوک ایمان راوڑی دا دین اخلاص چی دری ما شو بعد آو چی دا قرآنم عربی دے پیغمبرم عربی دے فزمونگا شک دے دا با دے زان نجوڑی جواب یو کرستو پینځه سل وختم کې ولو جعلنا قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته کچري ما دا قران په بل ځای برا لیکلې وي دیو بیا وی چې واضح نه دي د دې ترازونو په نخلاسي کنه څلورمه شوبه دا چیرکه په یو ځل دانځل شوی وي نمونگو پی ایمان راوڑے ہو لکه موسیٰ علیہ السلام دا تورات ہو خدا دیر لگ لگ نازل شنو پینزہ سلو اختم کے بیاوی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِي چی پیو دل راگ نپاگی چا ایمان راوڑو اختلاف پا کیوکڑے شکر نمطلب دا صورت جوابنی سلو رشو بہاتو تر اخیرہ پوری ابیا اس بات دا قیامت او زجر دا پار دا منکرینو نصورت کی ادری سیدی اولی صدا پندشتو آیاتونو کے دویم ایسا پندشتم نا چوالیس سلور سلو اختم ادری مهسا دا غینه تر اخره پور په دی اول عیسی کې با د قران نه صفات بیان کی هغه هم مؤمن کې چې د الله نه صفاتونه بیان کی دی کې به د قران نه صفاتونه بیا معرضین ولا زجر بیا د شوبې جواب چې موږ نه پویو څنګه نه پویو ابیا دویم باب هغه کې د دویم شوبه جواب چې مونږ سره مونږ یې ریګو ستا خبره زکه نه مانی هغه کې و جواب کې او بیا زجر دی او تحویب بشارت او بیا اخري په جوابي د دوه شوبه او بیا هغه سره رد شرکی او تسلیوي پیغمبر له صورت ممتاز دے پا دفض دے شبہات و اربعاو سلور شبہات و جوابون پا کی کئی او دغس ممتاز دے پا بیان دے استقامت بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم اللہ پوئی پا مانا دے تنزیل من الرحمن الرحیم ته یو صفت سے نازل ایدل دا قرآن دا طرف دا غزات ندی چه بے حدا محربان او نهایت رحم والدی کتاب عظیم الشان کتاب دی فصلت آیاته بیل بیل دی آیات ندی قرآنن لستل شوی دی عربیان پڑی راسان جبا لقومی یعلمون خواقم دی پارچ پوئیگی بشیرن خوشخبری ورکون که دی نظیرن او یرون که دی دا ټول صفات تی دی قرآن زجر فا آرز اکثرهم فهم لا اسمعون مخوالو اکثر خلقو دی قرآن نا چلے سمر صفتونا اکڑو پیوزے کنہو قوم لا اسمعون اورینا کنا مخلول صدی چی اورینا نوز دا شبہ جواب چی اول شبہ داوا چی پیغمبر مستا پا خبرن پوئیو چی دا تمونگ تصوے کنا وقالوا وايذي قلوبنا في اكنتن جزلنا مونگا په پرده کې دي اكن جمدا د کینان کینان پردې ته وي ډېری پردې دي زمونږ په دې زلونو باندې ډېری پردې دي او ذسنا مما تدعون الیه داغي مسلینا چې تمولا دعوت راکې په طرف داغي چې توحید دې من التوحید مدارک وی دغه نه پکډيري پړدي فضلونو کې نه خود پړدي دي چې توحید په یو ځل کې نه جهالي پکې بغضی پکې ناکار اخلاقی پکې دشمنی پکې نه ډيري دي کنه اکی نه دي کنه وفي اذاننا وقرن زمون په دې وګونو کې بوج دې وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ او زمونگا استا پمین کی ڈیرلوے پردہ دا ڈیرلوے پاسلہ دا چدا تسوے و چدا مونگ سکو نو دا ڈیرلری خبر دا زمونگا استا خبر اگران دا نبت دا سبوکو چی فعمل اننا عاملون تخپل کار کوا مونگ بخپل کار کوا دا بیا لار علی گلم سلام ا دیوا زیر علی گلم پسونو پلکونو پیغمبران علی گلم دا تاسو عجیب خبره کوي خپل کار کوم خپل کار کوم تعالی پیدا کړی استاد سه اختیار دی ته داغه باندې خپل کار نشی کولای چې هغه تسوین هغه بکې ها ا دا وسوم دا خلق لګیای ښا یروی بس تخپل خبره کو تخپل کار کوان عذی پل کار کئی بس پیو بل بانده اڈو غم غرز مکوائیں وی نبکو خو اللہ ام نپریدی کانا دا خدا اللہ حکم دے چه دا خبر او رسوئے نگور دا داغی اعتراضو نو خوا نو اللہ جواب کئی قل انما نبشرم مثلکم او ایو تابی شک زخو بنده ما استاسو پشان بشریم خستاسو پشان بشریم انسانیم عربیم طول اخلاق می دار ہم پرخ داده تمونگا استا یوحا الی ما توحکو لشیم انما الہوکم الہو واحد چی بی شکا مددگار استاسو مددگار یو ده فاستقیمو الی دی اللہ تکلا قدرے گئے دی اللہ پا دی توحید باندی کلک شے واستغفرو او بخناو غارے دی اللہ نا دی گناہونو زکا بندہ پا گناہ کم زوری کی گی نو کل چی گناہونو ماب شی کنا یا با مضبوط شے کلک باشے وویلو للمشرکین او حلاکت تید پارد مشرکانو چه دا خبر نمانی گورا دا سوک دی الَّذین آقسان لا یوتون الزکاة چه پاکوالی سره نلگی بس نخوا چه دا صفائه و توین و بس دلت پی رازی دا دا دی زکاة سمانا صورت مکی دی زکاة نمرات پاکوالی دی نبدن پاکی نزل پاکی نجام پاکی مشرک لاند دی باندی پلیت چه کنخا لا یوتون الزکاة دا معنی کئی ابن کس امام رازی لا یزکون انفسهم من لون الشرک زان نپاکی دا دی شرک دا دی گندگی نخا روح المعنی موی لا یفعلون ما یزکی انفسهم اگا کار نکئی چه زانو نپاکشی هو الایمان والطاعات نغزرانه لګینو خان حلاکت مشرکانو لناغ کسان چراتلل نکی پا پاکوالی باندی پا توحارت باندی او دی پا آخرت باندی ام انکار کون کی دا زجر او تخویف ذکر شدی دا پارا خان مومنان لبشارت مختصر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بیشک آگا کسان چیمان راوڑا عمل کی صالح پسنت لهم اجر غیر ممنون دید پارا جرد بے حسابا دلیل عقلی ذکر کی مفصل او قرآن کی چیزیں پزے رازی چی خلق السماوات والارض فی ستت ایام چی اللہ عظم کا آسمان پر سورا وقت پیدا کرو شپاگو رازی کے نو آغا تفصیل دل تک کرے دے قل اینکم لتکفرون وایوتا چی آیتا سو کفر کوئے بالذی خلق الارض فی یومین پاغا ذات باندی چی پیدا کری دزم کا پدور وزی کے دور وزی خدا شوی مکہ پیدا کرا اکفر سنگ کوئے و تجعلون لہو اندادا گرزوے اللہ سر شریکان جوڑوے دا اللہ سر شریکان ذالک رب العالمین او دغا ذات رب العالمین دے بل رب نشت پا عالمینو کے دغا یو رب دے غصر شریک کم دے کے دے وجعل فیہا رواسی من فوقها او پیدا کری دی پا دے دمکا کی دران غرون دے پی رست دا نور سامان پیدا کفا تش ازمکا ہو پا دوروزی کی جوڑکلا بیا پا دیزمکا کی چی سکڑی دی ناغی او غرون دی من فوقی ها دا پاسا پی پرات دی و بارکا فی آم او برکتی چولے پا دی کی چی دن پا کی سمر برکتا چولے دا و قدر فی آقوات آم انداز کڑی دی پا دیزمکا کی خپل خوراکونا اقوات جمع دا قوت تا او قوت ویلی شی خوراک تا دومره زمکا کی قابلیت پیدا کرده چه صحدی نشتخا خدا ده انسان کم دوری دا ده تیرا استین شی کنا کنی زمکا کی کمی نشتخا خدا انسان کم دوری دا ده دوتا زور نشتخا که ده زور وی کنا چه ده زمکی نو ده سمر دولت را استوخا وبد خپل مناسب لګیاي کله کله چستړی شي نوې دماول اور کومه الکه زمکه له سک دماور کې زمکه اونستړی کیږي قدر فی اقواتها وی کله خپل خوراکونه یخذی نو دا ټوله پیدا کړل فی اربع ایام وصلور ورځې کې لکه دوار ورځې غشوی ادوار ورځې وسره داشوی وصلور شوی سوال لسائلین دا پورا جواب دے دا پار دا سوال کون کو کچا سوال کون چی دا سنگب یا سوال لسائلین دیزمکا کہ اللہ دا محتاج خلق دا پارا ہر سی خدیفہ سمستوائل السمائی بی ارادہ اکڑا پترب دا اسمان وہی دخانن دا اسی اولوگیو فقال لہا نو حکم یو کو دی اسمان تا وللارض اتیا توانو کرها او زمکی تم چراشه که خوخم یو که خوخم نئی چیزا تسنگویم ناقصی جوڑ شه توان او کرهن که بخوخی یو که بزوری قالتا نوی زمکی و اسماننو اتینا توائعین یا اللہ بمگو پا خوخرا دو او مونږه ولی په زور باندې ښا مونږه خوشحالي په دې باندې دا غمانته کنه چې الله یې مازمو کو تاسو باندې تا او غرونو ته پېښ کو ناریو مان کنه او کنه وی خو یې ته نه توایعين یا الله مونږ په کې خیانت نکو ښا مونږ واست امانت برداشت کو فقذوا الناس سبع سماواتن نو پوره کړل او اسمانو نافی یومین په دروازه کې نشپاک شوی کنه وا او ها فی کل سماین امرها او حکم کړه هر یو اسمان ته دا غو ذمہواره هر اسمان کې جدای د خپل ذمہواری ده وزین السما دنیا بمصابیح الله یمو خاص ور کړی دی دی اسمان لا چدانیز دی دی پټیو سره او پستور سره نیو بګی زینت ته وحفظم او بل دی د پاره چې حفاظت وشي د اسمان د شیطانانو نه ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه دا غزاد چډیر زبردست دی او په دې پارسبان دلیل یو بیان شخه عقلی دلیل د کائنات ذکر الله وک او زجر ذکر کئ تخویف دنیاوی عاد او ثمود فین اعرضو پس کچره دا خلق اعراض کئ استاد خبرینا دا موجوده فقل انذرتکم و ایت ازخو یروم تاسو سوائقتن دیو کڑک عذابنا کڑک عذاب دا. مثل سائقت عاد و سمود پشان داغیس تندر چپا عادیان و راغلی و پسمودیان از جاتم الرسل من بین ایدیهم و من خلفهم کلچ راغلل دیتا پیغمبران دا اللہ په هر وخت کې مخکې د دین او رستو د دین مطلب تنار وخت ده خان رالو پس ما سلبان دي الله تعبدو الا الله چې خلقو د بلچا بندګی م کوي بلچا تعجز م کوي مگر صرف الله ته بد یو خبر ده قالو اذ عادیان لو شاء ربنا کچره خو خوې درب زمونږه چې مونږ ته پیغمبر را لېږي دان ظلم ملائکتن ملائک به را لېګلو فینا بما ارسلتم به کافرون مونږه په هغه مسله باندې چې تاسو را لېګلی شوې کافران یو مونږ نه منو چې الله تعبدو الا الله دان شو منلې دواړو قومونو ښا عادیان سموځيان فاما ذن فاستكبروا في الارض بغير الحق ارجع عادیان لو یوکړه په دنیا کې ناجایز دا غیر نو جایز کنه چې د حق نه انکار کړي هغه داوا وقالو من اشد منا قوه وی چې څوک دې موږ نه زیات په طاقت کې وي چې موږ له عذاب راکړي او لم يروا الله یذمر سوچنکاو ان الله الذي خلقهم چې بشک الله غزاد چې دې پیدا کړی دي هو اشد منهم قوه هغه ډیر زیات تیز دي نه په طاقت کې هغه ته فکر نو کنه مشرکان او خدای ته فکر نه دي د خپل باباګانو ته فکر یې خان نو دې ته فکر نو ګور هغه یې کړو وکانو بیااتنا یجحدون او دی زمون پدی آیاتونو د توحید باندې انکار کوونکی فارسلنا علیهم ریحان سرسرن را اخلاص کوم پدی باندې داسې بعد چډیر زور اورو چډیر زور نه به आवाज کو ها سرسرن فی ایام النحساتن باغر وزو د مصیبت کې پدی مصیبتونو لنزیقهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا چوسکو پدی باندے عذاب درسوائے پدی جند دنیا کی فلعذاب الاخرت اخزان عذاب داخرت خودینام دیر ذات درسوائے دی فهم لا ینصرون او دا دیب چر بے امداد و نکڑی شخان عادیان پدی حلاک شو ہوا پر آلہ بعدی دبور پی راغی دبور و تویخا چوچت بیکلن و برابید اڑخکاری دن بیاخا فا اما سمود و هرچ سمودیانو قوم صالح علیہ السلام فا هدینا هم منگوطا هدایتو کود صالح علیہ السلام پا ذریع فاستحب اللعما على الهدى ناغی غواغستا لندسترگا پا بدل دروغی کیم دا سی ظالمانو خواه لندسترگا سدا دنیا لنده دا کنا خواه او روغسترگا آخرتو دنیا واغستا و آخرت پریخو دا فاخذتم صائقت العذاب الهونی اونی والدی لرا یو تندر چا عذابو درسوائی بما کانو یکسبون دا ولی دا عمل پو جا بس دا عمل پو جا اونی والنو عذاب خود عمل نا جوڑی گی نو ونجین اللذین آمنوا وکانوا یتقون او بچ کلمونگا وکسان چی ایمان راوڑیو صالح علیہ السلام سرا اتیا کسان او دید اللہ نیرید دا بچ شو حنور حلاک شو تخویف دنیاوی ذکر شو خواه عادیان او سمودیان اوس اخروی ذکر کوي تخویف اخروی چې آخرت کې حال وګوره و یوم یحشر اعداء الله الی النار یاد کارت چې راجمه بکړې شي دشمنان د خدای ورته مکه مجادله وا جګړې کولې جګړې کولې سورته حامی مؤمن کې ذکر شو نزل تعالی وی دا خود ما دشمنان دی ولی جتا سره جګړه کینو استا دشمن نه اوس بووی چې دا جګړه ولی کوله دا قرآن په وجه قیامت کې براجم شيخه د خدای دشمنان ورته براجم شي دی خو باول منډي وی چیر زاد خیرات ته چې خلق وته منډي وی نیو پا دیخی آل روانی خواه من که جراشی نا با جهنمی غور بای خواه دیووی لگه خوتنم اونگوی چکا دی گونه باندی شوی تو بخدیت فهم یوزعون دیوو دلورشی پا ترتیب سرا دیر بای کنا سلک خوندی کنا یوزعون ستاوی چه قطارو نبا جورش صفو نبا جورش حتی اذا ما جا اوها تردی پوری چه طول را جمشی یوم پکی پاتی نشی شهد علیم سمعهم و ابسارهم و جلودهم گواهی باو کی پدی بانده دا خپل غوگونه حلویلی غوگونه اینو و ابسارهم دا خپل استرگی و جلودهم دا خپل سرمنی دیو پی گواهی باو کی دینا خسپت نو که نخواه بما کانو یعملون چسی کړی دین دی و تعالی وی ښا چسی کړی دی او ټول کړی دا خو د موقع شیطان دی کنه د موقع شیطان دا غي نه اوس پړ نشته کنه وقالو ابوای ذی لجلودهم دی خپل سرمنو ته لما شهدتم علینا تاسو ولې په مونږ غواهی کوئ بدوم د سر کړی دی مونږ خو دنیا کې ټول عمر دې لپاره تیر کړو چې تاسو خې چې دا سرمن خولي چې داغ پې نه وي او اروخ به مونږه قاتل کنا چې ما ولي داغ و نظر به ډاکټر لاله چیرم ډاکټر نو مونږ ټول مرزان کړولې یا سرمنو نو تاسو ولې په ما گواہی کوي ښا قالو بو یغیان توقن الله الذی انتق کل شین زمونگا سا اختیار دیں مونگ چاری دنیا کی خبری کڑی وی گویا کڑو اللہ گویا کڑو خوا اگا ذاتو چی گویا کڑی دے ہر یوشے اگا خوارشی لے دا خبرو طاقت ورکولشی مونگ لیم طاقت را کنی چرتا مونگاو چرتا خبری وہو خلقکم اول مرت دگا اللہ دے چتا سوی پیدا کڑی وی اول زل دنیا کی ویلے ترجعون او دی اللہ توبیا و پس کلیشیں وما کنتم تستطیرون اداولی تاسوبان دا خپل بدن ارس گوائی کئی زکا پردام نکولنو بدبختو کارونام کول غلط دا بید شرم او دا حیاء اپرده در که بلکل نوا یو معنا دادخا وما کنتم تستطیرون انوی تاسو پا دنیا کی پرده کون کی سطر کون کی این یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ده دی خبرینا چه بیاو پتا سبانده گواهی کئی ده اخپل غوگونا او اخپل استرگی او ده اخپل سرمانی ده دینا نیاری ده نو پرده خوب هم کلی وکن بدبختو چنن تا سبانده ده طولر سه گواهی کئی ده یو معنی ده یاد ساته پلی جدا کی ده خواه بلی معنی ده وما کنتم تستطیرون او ستاسو اختیار نشته چه تاسو زان بچ که او ځان پرده کې چې د سترګې وګونه در باندې گواهی و نکی نه تاسو اختیار نشته ان یشهد علیکم چې تاسو ځان بچ کې او ځان په پرده کې د دینه چې گواهی کوي په تاسو باندې نه تاسو وګونه او تاسو سترګې او تاسو اخرمنی هغه دنیا کې تاسو به وی چې دا زمونږ وګونه دي دا زمونږ سترګې دي ادا زمونگا سرمنده وستاسو ندی او استاسو په اختیار کې ندی که نخوا استاسو دیر زور لگوه خو نیشه ما نکوله خوا ولیکن زننتم لیکن استاسو دا گمانو پا اللہ بانده نقصان خطول دا عقیده ده که نخوا گرد دی پا اللہ دا گمانو ظالمانو ان اللہ لا یعلمو چلا نه پويږي الله نه خبر كثيرا مما تعملون استاسو په ډیرو کارونو چې دا لاسم خلق وکړه چې په خدای څوک دا ګومان کوي چې نه پويږي اودمون نه خبر وذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم او دا تاسو هغه ګومان دي چې ګومانم کړو په خپل رب باندې ارداکم نحلاکی اکڑے کنا تبای اکڑے کنا دا خدا کی گمان تبا کری قرآن خطا سو دینا منی کولے چی پا خدا دا سی گمان نمکوئے یزنون باللہ زن السو مکوئے ارداکم حلاکی اکڑے فاسبحتم من الخاسرین نو گرزی دے پا دنیا پا آخرت کے دیر رسوان دا خسرانو کنا او دیوی چیر داسی عمل پکار دے چنن زمان پا پیدا راشی نبازی باوی ایرا صبر دیر خشی او ورخ دنیا کی دے چی صبرو کنو نالاوی پاین یسبیروم که صبر کی پاخرت کی فننارو مسواللہم نو دا صبر سا پیدا دا غور خود دی زیش کنا آو دی پسی ولی کلشو ور د دې زید د اوسېدو په صبر کار نکی صبر خو دنیا کې صبر وو وای استعتب او کفریات کې توبې او باسي الله تا فما هم من المعتبین ندی دي چې فریاد قبول شي د دې یو شوبې جواب چې پیغمبر ته موږ ستاسو په خبره نه پويګو نو سوکو اغی جوابونه وکړو پر سره دنیوي تخویف چې قومونه هلاک شوي دي غره بیا اخروی تخویف چې قیامت کې بدر باندې خپل بدن گواہی کوي دا نو زغه دویمه شوبه بلاو دیو پیغمبر توی چې مونږ په ځان پویګو کنه چې کله اس مونږ تاسو سره نږدې قدرې شو کنه بیا مونږه تنګي هلکه څوک دې تنګي يروي واست په دې نه پوي کنه اسی تنګي يروي موږ ډېر زور را کوي کنه مړوي تاسو مشرکانو خبرې دي ښا مسلمان بچره داسې ونوي چې ما تنګي اې دا دې په دې خلکو یې خوند غوسته دي دا دې شیطانانو ښا نو چې راشي تاسو سونه کوي چیرې تاسو چل دی چې ډیر غټه پریشانی ده او ساډو بی ده کله ناری نه کله زنا نه وی کتا پی دم واچه و کتا ولو بدم کلی کتا یا خدای تو با چه مونگو تواوی چه گورو قرآن هم ویلی دی نوائی پی کن سورت البقره وائی ویر چه مونگ پی وائی نو نوری تنگی دا سنگه تنگی دا داگ زمانه خبر دخوا پیغمبر تا بیوی چه مونگ تا سریلن ازدیشو نو بیا مونگا تنگی دشپی اډیر په بد حال یو دا شیطانانی ښه پیریان څوک نه تنګي او د دې وجه دا چې دی وسره خوشاله دي کنه ښه دی وسره غره پچې کوي خوشاله دي وسره نوغي زکه تنګي کنه کدی و تکر خراخ کا چې بیا را نشي او قران راوغستو او په ترجمه شروع کو یره کدل تبیا شیطان ښکار شو دی خوشاله دي الله جواب کوي وقیدنا لهم قرانا مونږه مقرر کړی دي ذی مشرکان سره مرګری شیطانان دا سره مونږ مرګری کړی دي او وجه ورستو بیان کی سورہ زخرف کې ها چمن من یاشو عن ذکر الرحمن نقیذ له شیطانا فزینوا لهم ما بین ایدیهم خستکړی دي دیتا هغه دنیا چې د دې مخې ته ده چې دا دنیا ده دې کې کامیاب شي او ما خلپم او يرکړې دې د دې ناغه قیامت چې دې نرستو دې دنیا او ته یاد کړې دا آخرت کې نه يرکړې دې کنه قرطبي وی خازن وی معالم التنزيل ویسلتنا علیهم قرناء قیدنا معنا کی یزینون عندهم المعاصی دعوت خیستکی تا کار کوا ډیر زبردست کار و هاولئی القرناء من الجن دا سد پیریان ندی عشیاتوین و من الانس ایدنو زبو کې د بندیان نوم دي کنا دی خداګې نډیر ماهر دی پدی کې ها او یې مونږه تنګي ها ټول ځمانا کې ها فحق علیهم القول فی یوم من ثابت شو پدی باندې قول العذاب باقی امتونو کې قد خلت من قبلهم چې تیر شوی دی مخکې د دینه من الجن والانس پیریان او بندیان ترشیوی دی مخ کیا جاو تغسی نزیبا هم اغی سر مرگری کی گی خوا انہم کانو خاسرین یقیناً دا دیر زلیلہ و رسوا خلق دیم دادی او فسرین وی چی خلقو پدی دوکا نشے ولی غرنکم ان المستغیثا بی مخلوقن کلی او سڑی دا مخلوقنا غواړي او قد تقضى حاجته حاجتي پرشي د دې یقین پاغه پیدا شي ښا دغه د سره مرګرتیا ده کنه ښا او د امتحان دي او یقد يتمثل شیطان للمستغیث کله شیطان راشي باقاعده دغه مشرک ته فی صورت الذی استغاث به پاغه شکل کی چې دغه چا باندې یقین دی چې دا ولی دا د زیارت صاحب عذاب لانے دا په شکل کې ول راشیخه نو فیظن ان ذلک کرامتن دی وی وی دا ولی کرامت کنه لمن استغاث نو روح المانوی هیهات توبه ډیر افسوس دی چه شیطان تولی وی انما هو شیطان اضله و اغواه گمراه کو اغواه کو وزین له او دای ولار څخه استکلو ها د شیاطین دي دا کارونه کوي کنه دا زجر د پیرات د قران سره او چې مخ کې و تعالی خپل دشمنانو وی ناغه دادی وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن اوائی دغا کافران و شرکان چی ماور ہے دا قرآن لا تسمعو لحاظ القرآن دا قرآن خاص کمو دا چی بدی طرز بیانی گی چی سورہ بنی اسرائیل کی ویلو چو ازا ذکرت ربک فی القرآن وحده او دا توحید دا یادی خواه وی دا ماور ہے خواه والغو فیهم اگیوی سنگ ہے ناورو داگه نمون خلاصه دیشو وی شور جوڑ که کنا والغو فیه کین ایخ پل میند که پروگرام شورو که پا دیره که پا بیٹک که پا اشور جوڑ که یا بیناو رای لعلکم تغلبون وی پا دی طریقه و کامیابی گئے دا باطل پرستو دا کامیابی دا طریقه دا خوا شور زوگ دا جوڑ که اصوک دا والغو معنا دا کئی چه الزام پیو لگوئے بدنام یہ کہیں اخفل بزیوی بیا خواہ اللہ وی فلنزیقن الذین کفروا عذابا شدیدا خامخا عباسکون پاگی کسانو باندی چه کافران دی عذاب سخت ولنجزینهم اسوأ الذی کانو یعملون او خامخا سزا بورکم دی لردیر ناکاران دا غبت عمل اسوأ ور یو سوء دی یو اسوأ دی نا دا قرآن دی بندولو تا اسوأ وی دا دیر بد عمل دی اما چی دی کئیم ذالک جزاء اعداء اللہ النار دا سزا دا اللہ وی دا دشمنانو دا اللہ چی ور دی دا اعداء اللہ و توقع چی کم خلق دا قرآن نمانی کول کئیم لهم فی دار الخلد دید پارا پدی جہنم کی یو کور دے دا ہمیشوالی مستقل سپیشل دید پارا ذکر دا یو سڑی مرتبو چتی ناغلہ خصوصی دے جوڑ کی گل کمرہ سوت ہوئی گل کمرہ دید پارا گل کمرہ دا جدا مما کانو بی آیاتنا اجحدون دا سزا دا داغی چی دی وزن پایتو نبانده انکار کاؤ دا خواغا خلقو چی خکارا بے انکار کاؤ خلق بے منی کاؤ پس چی قیامت چی چی کم خلق دی گمراہ کرده او منی کلی دی ناغی خوبا قیامت کی پویشی ناغی با اللہ تا دا درخواست بکی چې الله مونږ ته د مشرانو خو یو وسو چې مونږه گمراه کړی یو وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلنا او وی دا کافرانو او تابعدار چیرې به مونږه او خو یې مونږ ته دوه قسمه خلق وکنه چې مونږه گمراه کړی یو من الجن والانس صد پیریان نو شیطانان او صد بندیان نو شیطانان امونگی امو نکلیو نجعلهما تحت اقدامنا چو گرزو پی اوی چکو دخپولان دی کو دمرا بدی مونگ سرکلی دی چو گرزو دی لرالان دی دخپلو قدمنونا لیکونا من الاسپلین چشی دا دوارا قسم خلق دیر لان دی او دیر زلیلا بشارت ذکر کی مومنان دا او دا حق پرد تشان بیانی ان الذین قالوا ربنا اللہ بشکا کسان چی دنیا کی دعوی اکڑا دنیا کی اعلان اکم چی رب زمونگا اللہ دے ثم استقامو بیا پا دے خبر باندے کلک پاتی شو دا پا کی ضروری خبر دا خواہ ربنا اللہ خودیر خلق ویلیو و استقامت پکی نو چا دا پاریو سبب چا بل سوالا عربت نسم استقامو دا دی مانا کی خلفاء صحابہ کرام حضرت ابو بکر مانا کی سم استقامو ایلم یشرکو باللہ شیئن بیا پکې شرک نه کړې ښا د استقامت څخه. حضرت عمر وی استقامو ولا علی الطریقه بتواته لم یروغو روغان السالب چه بیا یو پلا بل پلا نگر زید لکد لنبڑی چه کل یو پلا دا کل بل پلا دا ریر خلق دا دتی خوا ام با خبرو کیو ایمان براوڑی کلمه بوویو توحید بود دکی ابیا با بس زلو بے ٹکاو نکی دا استقامت پا کی نشتا خوا. حضرت عمر وی چلم یروغو روغان السالب یو پلا بل پلا مندی نوی دا استقامت تی. حضرت عثمان وی ثم استقامو ثم اخلص العمل للہ چا عمل کئی نو خالص دا اللہ دا رضا دا پارا دا ریا دا پارنا دا دنیا دا پارنا دا لالچ دا پارنا دا غیت استقامت وی. او حضرت علی وی ثم استقامو ادو الفرائضان بیا چې د دین کم فرایض دی هغه پورا ادا کوي کنه بیلمازه نه ای چې اسی د توحید اقرار وکړو بیا مون نشتا نور څه نشتا نه نه نه استقامت به اختیاری خامخا. چې کله دا مقام راغې تتنزل علیهم الملائکۃ نازلیږي په دې باندې ملائکۃ او تسلی ولا ورکی اللہ تخافو چم یری گئے ولا تحزنو او مغم جنکی گئے و ابشرو او خوشالشے بالجنت اللتی کنتم توعدون پاگ جنت باندی چتا سر وعدہ کولشیم نحنو اولیاؤکم منگستا سمرگریو ملیک و توی فی الحیات الدنیا پدی جند دنیا کیم و فی الاخرت و پاخرت کیم ولکم فیا ما تشتهی انفسکم ستاسو لپاره په دې جنتونو کې هغه سدي چې غواړي نفسونه ستاسو ولکم فیا ما تدعون او ستاسو لپاره په دې کې هغه سدي چې تاسو یې غواړئ څه کمې پکې نشته نو. ابن کثیر وایي چې دا کم وخت کې وته ملائک وایي چې موږ تاسو مرګري یو مخه پکېږي اے تقول الملائکه للمؤمنین عند الاحتزار چکل لموت کو اخی چمریخه چې نحنو کنا اولیاءکم تا خو مونږ نلیدو مونږ ستمر غریو غره په ژوند دنیا کې نصددکم ونوفقکم مونږ به وخت په تاسو له پوره داد درکو او تاسو سره هم پوره امداد کو ها کستانه به یو غلط کار کړو نو مونږ بدله ای لا سنیو دا جدا کار ده ها مونږ بدله مخه بدله کړه نو ته به هغه نه بچ نو مونږ تاسو سره مرګرتیا او نحفظکم ها دا وته فرض دی کی وی ها او دا مرګرتیا د مصنف عبد الرزاق کی ذکر کړی حسن بصری کیو سړی وو ته سفرې کاو او صرف دیل چې بل دې کې اورور مسلمان موحد دا ملاقات لته صرف نو مخامخ ولې بندر راغی بند په شکل کې تبوس نو کو چې نه تريد چرته دی فقال وی اخن لی اوریدوان ازور او دمائی اورور دی پا پلانی دے که او سر ملاقات کوما خو مزل و تڑیر دے ناغو توی چی فقال بینکما دینن ستاسو یو بل سر سقر زمر زده دمال تعلق دے لین دین دے کنا اگو اینا نا بس صرف رورولی ده د ایمان بیا بیا لټاو لټاو خدای نه بل څه خبر وې نشته نو یو ته وی چې انی رسول الله الیکم زه ملائکم د الله طرف نه او دې لپاره راغلم چې ان الله يحبك الله تاسره محبت ساتي د کوم وخت نه حين احببته چې د کوم استاد خپل رور مسلمان سره محبت دي نو الله تاسره محبت کوي او یو تکاتب یا چار اجل السماي لاړ او خو تسمان ته نظر نه پناشو دا ملائکو مؤمنانو سره په دې دنیا کې مرګرتیا دا او وخت په وخت انسان ته پته لګي ښا ولکم فیما تدعون نزلا من غفور الرحیم دا مل مستیا دا غزاد چې بخشش کون کې مهربان ومن احسن قولا ممن دعا الى الله سوک دې زیات خیستا په وینا کې دا غچانا چې دعوت ورکی الله تا مخلوق را ولی الله تا عامل صالحا پخپلوم په عمل کوي پخپلوم د مسلې مناسب کار کوي خلاف نه کوي ها حسن بصری وی هاذا ولی الله دا سړی د الله ولی دی چې خلقو ته دعوت ورکی هاذا حبیب الله دا د الله محبوب دی هذا صفوة الله هذا الله پنیز غرد پتون مخلوق هذا خیرت الله هذا احب اهل الارض الى الله دا زمکی پا خلقو کی دا الله تڑیر محبوب دی ابن کثیر ذکر کری خواه وقالا دعوک اننی من المسلمین چه خلقو کمان پی جنے نزو داغ خلق نیم چه اللہ واحد لا شریک گنیم داغ مسلمانان و موحدین و کیم فان ولا تستوی الحسنت ولا السیئہ ندی برابر پا دنیا کی ایمان او شرک ابن عباس وی الیمان و الشرک دا ندی برابر خلق برابر کری دی خان ادفع باللتی احسنو لرکا پدې کلمې سره چې خاصتا هغه شرک د دنیا نه دې مبلغ توي چې تبلیغ کوا او پدې کلمې سره د دنیا نه شرک لري کاوه نو چې صدا کار کوي کنه فیز الذی بینک و بینه عداوه ناسا په هغه بندا چې ستاو دا په مین کې دښمنی و کأنه ولی حمیم هغه استاد آسی شي دوست گرم دا سی دوست بدی شی و جی تو تا مسئلو که تو تا بیانو که خواه نو پا دی سر با دشمنی ختم شی کنا ادی سر دوستی پیدا کی خواه وما یلقا الا الذین صبرون نشی رسی دی مرتبی تا یو مانا انشی حاصلو لی دا مرتبا مگر آکسان چی صبر کئی دیکی خود صبر ډیر ضرورت تی کنا اما یلقا الا ذو حظ عظیم او نشی حاصل دې دا مرتبه مگر هغه چاته چې د لوی برخه خاون وي ذو حظ عظیم حسن بصری وی والله ما عظم حظ دون الجنه قسم په خدای چې برخه بغیر د جنت نه لویږي چې د جنت نه سیوا بهاری نو دا لوی برخه نشتا الا با برخه لوی هی جنت تلار شی دیتا لوی برخه ویلی چی جنتی شی کنخا و اما ینزغنک من الشیطان نزغن او که حمله اکڑا تا باندی شیطان حمله اخو نپریدی کنا او دیر غٹ دشمن دی کنخا اگا چا تا خلق پریدی سو که پا خواگ پستا که وارول چی پریده مڑا راځي چې سم کار د توخېما چې د ورځې ورځې دومره پیدا گیر کړي اډیر مالدار بشي نو اړو نو مسلې نه واړو اسوک په زور باندې د حملې دي کنه نو د دې علاج بل سنشتا فاستعذ بالله بس په الله سره پناه واړه چې الله مرزه د شرو د zarar نه بچ کې نو ها انه هو السميع العليم بشكل لا ذي يريدن كهوان ومن آیاته الليل والنهار والشمس والقمر او بعضی دا اللہ دا قدرتونو نا او دا دلیلونو دا دا وحدانیتنا شپا ورد دیون ورد پوگمه لا تسجدو للشمس ولا للقمر یا خلقو سجدی مکوین ورد اس پوگمه تا خلق لگیاو کنقا دا بلقیس پا بادشاہی کی او دا دا خلقو دا نور عبادت کاؤ دا قمر بے کاؤ دا ستور بے کاؤ نورت کی قرآن پاغا مشرکین بالکواکب وَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ سجدی کاؤئے اللہ غزات تا چدا ہر سی پیدا کری دین کنتم ایاو تعبدون قیتا سخا صلی اللہ عبادت کون کی فَيْنِسْتَكْبَرُوا كَلُوِي كَي فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ فَسَغَ مَلَائِكَ چِنِزْدِيزِ دَرَبْ سْتَاسَرَا فَمَرْتَبَكِ يُسَبِّحُونَ لَهُمْ اغیخو دا اللہ سناوائی و تصبیح وائی باللیلی و النهاری دشپیع و دروازی وهم لا اسعمون اغیستلی کی گی نا فدق نفو اللہ ساتلی دی تھا یو دلیل دا ذکر شو برا دا کائناتو ادویم ذکر کئی ومن آیاتی انکا تر الارض خاشعتا او بازی دا اللہ دا قدرتنو دلیلنو نا دادا چوینی دا زمکا پا یو وقت کی وچا خاشعتا فیضا انزلنا علی علما احتت ذت وربت کل چو ورو منک پا دیبان دیو با نو حرکتو کی او ڈکشی پا فصل باندے ان اللذی احیاها بیشکا غزات چه دے جوان دیکڑا زمکا لمحی الموتا جوان دیکون که دے ملو لرا پا قیامت کی انو علا کل شین قدیر و بیشک اللہ پار سبان دے قدرت والا دے زجر معرضینو دے قرآن تا سنچے اول کی ویلیو بیشکا و کسان یلحدون فی آیاتنا چه کجروی کئی دمونگ پایاتنو کی کجروی سمانا دا آیات مطلب یی دے بل پلواری تکبر الیانو غلط ماناو کی دے تے الحاد وی کنا لا یخفونا علینا اللہ ای پا ما باندے پٹ ندی دے خفی جنمخا اپا من یلقا فی النار خیرن اگا سوک چو غرزول شو پا جہنم کی ندے غرشو اما یعطی آمن یوم القیامة او کاغسو کو چراشی پا امن باندی پرد دا قیامت دا فیصلہ اللہ اکڑا چیخ الغتاز دا یوشی گنے جہنم تلار آگا او چی جنت تلار دا توال استاد پا نیز باندی یوشی انتی دی ناغی وی آو نا اللہ تزورن کی اعملو ما شیتم زکوی چی سوم خو خینو کوی دا زور نه ده کا دا نه چې اغیخ به خوشاله شي چې مونږ ته الله اجازه تو کو او مطلب دار دی خود قرآن په مطلب نه پوي کنه زه کوي چې سوم خو خای ښا انه بما تعملون بصیر بشک الله ستا سکارو نوینی تک یو بنده ته وای چې کوا وزو دی وینم ښا او ماستر سولی ځخا نه دا خو هغه ته زور نه کنه ښا ذل مشرکان تزور نه کوي ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم بشکا کسان چې کفر وکړ په قران کلا چې راغی دیتان وانه لکتاب او دا خدا سي عظیم شان کتاب دی عزیز غالب دی پار چا باندې یو معنا عزیز د مقابله نشي کېدی ادویمانا عزیزن ددن مثال نشتا ددن نظیر نشتا عزیزوی بی مثال تخا لا یاتی الباطلو من بین یدیه ولا من خلفه نشیرات لے دی قرآن تا باطل نمخ کی ددنا و نرست ددنا نپکی آغا وقت کی باطل راغلے چی اسمانونو کیو نپکی بیا چی زمکی تراغے وبالحق انزلنا وبالحق نزل اللہ التوم حفاظت کا ودلتے ہم کئی باطل دے دماغ خلا نشی رات لے تنزیل من حکیم حمید نازل دل د دو طرفا دا غزات ندی چه حکمتنو والده استایل شویم تسلی ما یقال لکا اے پیغمبرا تا تا نور سنشی ویلے دا دی خلق دا طرفنا الا ما قد قیل للرسل من قبلک مگر اغا بدر دی چویلے شوی پیغمبرانو تا پخواستانا اغیتا هم ساہر ساہر او شاعر مجنون داویلو تا تا هم وی نسان نوی خبر خونه دا کنخا تا پا دی بانده ولی طبیعت خرابه دا آیت یو مانا دادا تسلی دا دویم دادا چی آغاو چی مونگستا با خبره نپویی ادا خبری مونگ ندی او ریدلی اللہوی ما یو قالو لکا وحی نشی که دیتا تا الا ما مگر دا اغی قد قیل للرسل من قبلکا چی سنگ وحی کلشی و پیغمبرانو تامخ کستانا دا سنوی خبره خونه دا ان ربک لذو مغفرت بیشک ربستا خاون دا بخشش دے وذو عقاب علیم او خاون دا عذاب دردناک دریم شبہ داوا چکا دا قرآن پا بلا جبر آگلے وی نظمون بشک نو پا قرآنم عربی دے پیغمبرم عربی دے نظمون پا شک دے دا با دے دزان نجوڑی اللہ جواب کوئی وَلَوْ جَعَلْنَا قُرْآنًا عَجَمِيًّا کچر مونگا جوڑ کلے وی دے قرآن لرا پا بلا جبا پارسی وی یا تورات او دی انجیل جبا وی عجمیًا کنا لقالو نذیب بیاوی عربو لولا فصلت آیاتو چولی بیل بیل نذی واضح واضح نذی آیاتو نذدیم ذکر وضاحت خو پا عربی کی دی انور جبو کی خو مشورا دا مشورا گنجل دا اگر بس انگا جدا کہیں تیو بیا داوی چلولا فصلت آیاتو بل بے داوی اعجمی و عربی چو گو را کتاب یہ پا عجمی باندی دی پیغمبر عربی دی را شہدین اخریتا گو را بے بے خاندلور پوری خواہ اغی ویلی ندی او اللہوی زما پا علم کشتا کنا او کنا دا چلا موجود ندی نم دا پا علم کدا اللہ اشتا خواہ دقا سی بے ویل قسم چا اللہوی خواہ قل هو للذين امنوا هدى وشفاء وايات بشک دا قران خاص کر دا غی خلق دا پار چی ایمانی پراوړی دا یو هدایت ته یو خزانه دا او شفاء او علاج دی ډیرو مرضونو او بیا خاص کر دا روحانی مرضونه او په قران سره لري کیه ها هوایی مرضونه چې ډاکټر وایي چې نامونږه خوار څوکړو خو صفادي نو اسری صفاده ټیسټونه صفاديو مونږ ته به کې مرض نه معلومیږي وای د دې علاج قران دې کنه تا خدا کورس نه دې کړې کنه والذین وکسان لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي فی اذانهم وقر دغی په غوګونو کې بوج دې او هو علی معما او دا قرآن پا غی بانده گرد ورد ده نیشیز دا کوله اغیل اللہ توفیق نده ور کرده خواه اولائی کائونا دونا من مکان بعید داغی خلق تا چه قرآن بیانو لشیم نو دا سی دی لکه چه آواز و تا کولشی دیر دلرنا دلرنا چه آواز کهنو آسو کوری خونا دا پسکی پنا پویه کی پنس دکڑا کی نشید دا کولی سلورم شبہ داوا چکا پیوز اللہ غلین مونگ بمن لیونو ولقد آتینا موسیٰ کتابا فاختلف فیم یقنن مونگ ورکڑیو موسیٰ علیہ السلام تا کتاب پیوز اللہ باندی نبا اگی که اختلاف اکڑیشو اگی خونمان دا سخبر دا اخیر کې زجر ورکې الله رب العزت چې بس خبره دا پدی مزی کوي چلای ما وعده کړی چې دنیا کې عذاب نه ورکوم بس قسمت هم پدی خځه ولولا کلمت سبقت من ربک کنه ویغه فیصله چې مخکې شوې ده د ربستانه چې عذاب په قیامت کې ورکوم لقضی بینهم اوس به فیصله شي اوس هنه هغه په قیامت کې کیږي وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٌ او یقیناً دا خلق پا شک کی دی دا قرآن نا نو دا شک نو دی نو اللہ وی نا اگا نور نور بچی روڑی اگا نور نور شک پیدا کی خوا چیو شک لری کی گی نو لس نور پیدا کی گی مریب دیکن خوا من عامل صالحاً فلنفسی اگا چاچا عملو کو پا سنت نو فیده دا خپل زانده ومن اصاف علیہا او چا چې عملو کو بدو نبوج بے پدبان دیم اما ربو کبی ظلام للعبید او ندی رفستا ظلم کو ان کے پخپلو بندیانو نو جواب پوشو چې وعدم اکڑی دا چې قیامت کی وعذاب ورکو ما عدی تلوار کولا چې مونگ لوس پکار دے نو تا پوسنے کول چې دا قیامت بکلی تګور د عذاب لپاره تاسو نه کول نو جواب راغی الی یرد علم الساعه دی الله توا پس کول شی علم د قیامت چې څوک تاسو کی چې قیامت بکلی و علمها عند الله علمها عند الله عذاب الله توا پس کول شی ایواز قیامت نه ټول غیوب فما تخرج من ثمرات من اكمامها نروزی دغه میوی دغه خپل کسوړونه هر میوی له الله کور پیدا کړي اکثر لکنه نو چې دا د خپل کور نروزی کنه من اکمامها کوم وما تحمل من انسان او نګرزی یو زنانا خپل بچی لرا ولا تزعوني زیګی الا بعلمهم مگر دا د الله د علم مناسب چې هغه کلو غواړي ښا ویوما ینادیم یادکا ورد چاوازو که اللہ دی مشرکانو تا این شرکاییم چه زماغ شرکانو مسکلو زماغ دبرای خاندانو مسکلو قالو دی بچگی کی آزنناکا یا اللہ منتا تا خبر در کو زمان خبرو آورا ما من نامن شهید منکی دی خبر ایسو گوانشتا مون خو تاسو سره شرک نه وکړی دا چاوی چې مون شرک کړی ګورو مون کې هیڅ څوک د دې خبرې ګوانشته ښه الله وی یا خو دې وجنا چې دې دې تشرک نه وی دته کرامت وی ښه وذلان ما كانوا يدعون من قبل رکب شید دین اغه الهان چې دې وو توازن کول په دنیا کې وزنو او یقین باو کی مالهم من محیص چې خلاصې هم نشته ښه خیر هم نشته ها خوب پوښی په دی باندې ښه لیس عمل انسان من دعاء الخير نستړی کیږي دا نه شکر انسان چې دا الله نه سوال کوي د خیر ستړی کیږي نه لګیای بس یا الله خیر راکې ایا الله مال صحت راکیو مال راکیو مال اولاد راکیو ما دا غمون نبج که ما دا مصیبتون نبج که او یا اللہ ما دا غریب دا شورا دا دشمن دا زورا او ایلگیا بای با اڈو انسطلی کی گی نا دا خیر سوالو نبا کئی خوا او اللہ والا ورکیم کن و امسو شر او کورسی دا تاس مصیبت فیعوسن قنوت نو امید شي دلانه او ناشکر شي بس بیا ارسخ که سو غته وی چې خیر بشي الله به خیر کيو بیا ته نو سوال وکا نا ولا نزقنا ورحمتا منا الله وی کور کوم دې بندتا رحمت د خپل طرف نه من بعد ذره مسته پس دا تکلیف او مصیبت نه چې رسېدل هوته مریضو مونږ ول صحت ورکو غریبو مونږ ول مال ورکو اولاد نو مونږ ول اولاد ورکو لا یقولن وسرا شغوغ وتکیدا سوی وای ډیر په زور سره ها ظالم دا ما سره لایق دی کنه او دا خلار چاله نور کوي لایق خلق له ور کوي ها دا ما سره لایق دی کنه ها دا نن د ډیر مسلمانان په نشوي له خو او چلا په فضل کی ارسو ول ډیر کی نو بد دې د خلینا دغه خبره خيږي او ویدا وګوره در چاوی قسمت نی کنه دا خو زمون قسمت ته خده کنه ها حاضری او بیاوی وما ظن الساعت قائمتا زخوا والگمان نکم چی قیامت براشی ولی رجعتو الی ربیم او کوا پس کری شما اخپل ربتام انلی عندو للحسن نوی زخو بنوی نما خو بنوی نما چې زما د پاره الله سره ډیر ښهسته مقام دی ایما خوب لیدلو شنشنو باغونه دیو چمنونه دیو زبا کمیان کې ناستی ما دا ګور باطل پرس خلاف دی الله وی خبر به کم ښا فلننبئن الذین کفروا بما عملوا الله وی خبر به کومه دا کافران پاغه عمل چې دی کړی دی چې دا عمل د جنت ته چتا کړی دی په دې سره وته ولنذيقن من عذاب غليظ او بس کو په دې باندې عذاب ډیر غټ د جهنم دا ټول د ناشکر انسان حال لخه او دا سی بیانې چې بس ګور نو هغه خلق نن پزما کا موجود دی ښا فیزا نامنا علی الانسان الله یکل چې مونږه انعام کو پدې انسان باندې اعرضا دې مخواړي ګور اول سمره فرزګاری جمعات نه نه خوځي قران نه نه خوځي زمانځ نه نه خوځي ابا ذات چې سنې ښا اج سلاس لراشي کنه او لاس یو لګي په خزانه باندې بیا باندې جمعات یې اونبه سبق یې اون ای هغه ګری سره سچلو کی خدای توبه هر کله چې سوچه ګیراوه زموږه خاسته سره ښکارې ده نو چې ټیټر دې پکې وچلو او چې نه برش دې ته نه جوړ کو نو وس دې دا مخس په ښکارې الکه ته ګور دې دنیا دا سره سچلو کو الله عزاد دې انسان حال اعرضه مخې واړو وانا اب جانب او ډیر لری شي په خپل اړخ سره بیا ډو راځي نه پیزام سو شر کله چې ورسید تاسو مصیبت فزو دعاین عریض بیا خاون د پلنو پلنو دعاګانو پلن نمرات وګدی وګدی دعاګانې دعا خو پلن نه نه کنا وګدی ډیرا نو وګدی وګدی دعاګانې کوي بیا قل ارایتم وایا خبر را کې ماته ان کان من عند الله فدا قران د الله طرف نه چې شک پکې نشتا ثم كفرتم بي او بيام تاسو کفر کړی په دې باندې پوي غوم من اضل نو تاسو نه بل گمراشته من اضل څوک دې لوی گمرا دا غچانا چې هغه په دشمنه لری کې دي سنريهم اياتنا في الافاق الله يذبح خيما ذي خلق تخل اياتنا ودليلنا په دې اطراف کې کائنات کې په زمکو اسمانونو کې اورونو دریابونو کې پنور او سپوږمې او ستورو کې دا آفاق دي وفي انفسهم او د دې په خپل نفسونو کې چې ځان تفي کارو کا د خپل بدن تفي کارو کا حتا تر دې پورې تبين لهم چې خبدي توازح شي انه الحق چې دا قران رښتیا کتاب دی دا حق کتاب دی اولم يكفي بربك ولي کافي نه دی ربستا انه علی کل شیء شهید چې هغه پارس باندې حاضر ناظر دی ته پیغمبر ته سره حاضر ناظر وای ولی الله کافی نه دی ستا کم کار دی چې الله نشی کولې الا خبردار انهم فی مریت من لقاء ربهم دا خلق په شک کې دی د ملاقات د خپل رب نه چې قیامت دی الا انه بكل شیء محیط خبردار دغه الله دې پارس باندې هاته کوون کې ارسي په خپل علم کې راوستي دي او په خپل قدرت کې راوستي دي. ښا واخر دعوانا الحمدلله.